co do tego wątpliwości. Tak z pewnym żalem i refleksją zagram tę piosenkę na koniec naszej pierwszej godziny, bo przypominam, że słyszymy się też po 16, bo taka elegancja, tak rozumiana muzyka pop już niestety jest historią, już przeszła do lamusa i żałuję ogromnie, że to jest już wspomnienie pewnej elegancji i jeszcze raz powiem klasy z przeszłości, którego nie sposób znaleźć dziś w takiej właśnie muzyce. Sade, Your Love is King. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia i lekarze wracają do rozmów o kontraktach na ten rok. Negocjacje właśnie się rozpoczynają. Za pół godziny ostatnia odsłona turnieju czterech skoczni startuje 5 Polaków. Grzeczne dzieci we Włoszech dostały od Befany słodycza, niegrzeczne węgiel. Za chwilę o obchodach uroczystości trzech króli w Polsce i Europie. Najważniejsze, żeby osiągnąć kompromis, mówili przed rozmowami w Ministerstwie Zdrowia lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Właśnie w tej chwili powinno się rozpoczynać spotkanie z Bartoszem Marułkowiczem. To właśnie minister zdrowia zaprosił lekarzy do negocjacji w sprawie kontraktów na przyszły rok, a zaproszenie zostało przyjęte. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski przyznaje, że to dobry krok. Nie mówiliśmy o tym, że my jesteśmy zapiekłymi wrogami. Mamy parę kwestii, które nas różnią. Pan minister w pewnym momencie zaczął używać retoryki, która była persona mnie ad rem. Wyraźnie jednak ta sprawa była przejściowa i tylko wynikała z emocji, a nie z takiego realnego przemyślenia sprawy. I my przyjmujemy z zadowoleniem taki zwrot. Siadamy, rozmawiamy. Jacek Krajewski zapowiedział, że lekarze liczą na porozumienie. Są rzeczy, na których nam bardzo zależy i co do których będziemy obstawać, ale najważniejsze, że zaczęliśmy rozmowy. Będziemy starali się każdy punkt z takiej strony zobaczyć, żeby można było go zapisać w porozumieniu i wydaje się, że tutaj mam taką nadzieję, z drugiej strony będzie podobne podejście. Spór dotyczy nowych obowiązków lekarzy rodzinnych związanych z wejściem w życie pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz sposobu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Wciąż około 15% lekarzy rodzinnych nie podpisało kontraktów na ten rok. Turniej czterech skoczni dobiega końca. Przed nami ostatnia odsłona. Konkurs w Bischofshofen. Wystąpi w nim 5 Polaków. Początek zawodów już za pół godziny. Więcej o konkursie Monika Sułkowska. W pierwszej serii, w której skoczkowie rywalizują w parach, najtrudniejsze zadanie czeka Aleksandra Zniszczoła, który zmierzy się z liderem całego turnieju, Austriakiem Stefanem Kraftem. Zdaniem byłego znakomitego skoczka, obecnie komentatora stacji Eurosport, Martina Schmidta, Kraft powinien utrzymać dziś prowadzenie i zwyciężyć. Prawdopodobnie wygra, jeśli nie popełni żadnego poważnego błędu, ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo do końca, więc musi skakać dalej na bardzo wysokim poziomie. Jest jednak bardzo silny, był drugi w kwalifikacjach, jego skok był dobry, ale nie idealny. W pierwszych kwalifikacjach najdalej z Polaków skoczył Piotr Żyła, który dziś zmierzy się z Ilmirem Hazetlinowem. Kamil Stoch trafił w parze na Mariusza Krausa, Dawid Kubacki na Dmitrija Wasiliewa, a Bartłomiej Kłusek na Andersa Jakobsena. Warunki na skoczni są na razie dobre i nie zanosi się na problemy z przeprowadzaniem konkursu. Bischofshofen, Monika Sułkowska. Tymczasem w kobiecych biegach narciarskich triumfowała Norweszka Marit Bjørgen. Wygrała dzisiejszy sprint techniką dowolną. Trzeci etap narciarskiego Tour de Ski. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec odpadły w ćwierćfinale. Zajęły 15 i 28 miejsce. W kościołach obrządku wschodniego dziś Wigilia Bożego Narodzenia, zaś Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Trzej mędrcy ze wschodu mieli przynieść nowonarodzonemu Jezusowi cenne dary. Mirę, kadzidło i złoto. Na pamiątkę tych wydarzeń w kościołach święciło się niegdyś jałowiec, żywice z sosny, złote i srebrne monety lub pierścionki oraz kredę, przypomina ksiądz Andrzej Dębski. To jest takie przypomnienie, taki symbol darów, które królowie przynieśli do Jezusa. Poświęconą kredą w naszych domach piszemy 3 litery KMB. Symbolicznie przyjmuje się, że są to imiona trzech mędrców, ale są też inne rozwinięcia tego skrótu. Może to być na przykład Christus Mansionem Benedicat, czyli niech Chrystus błogosławi temu domowi. Wierzono, że poświęcone przedmioty miały magiczną moc uzdrawiania. Dzisiejszego dnia z pewnością nie mogły się doczekać dzieci we Włoszech. Wczesnym rankiem przychodzi do nich Befana, czarownica, której imię to zniekształcona wersja greckiego słowa epifania, objawienie. Grzecznym dzieciom przynosi łakocie, niegrzecznym węgiel, czy we współczesnej wersji cukier w kostkach farbowane na czarno. We Francji z kolei na stołach pojawia się tradycyjne ciasto z niespodzianką. Więcej o nim absolwent Kulinarnej Akademii Cordon Bleu Marek Brzeziński. To klasyczne ciasto francuskie, składające się z kilkunastu warstw przekładanych niesłodkim i niezwykle smacznym musem migdałowym, na północy Francji dosładzanym konfiturami. W cieście znajduje się niespodzianka. Kto ją znajdzie, ten dostanie koronę z kartonu, zawsze dołączaną do przysmaku. Obyczaj ten wziął się z Saturnaliów, obchodzonego przez Rzymian święta na przełomie grudnia i stycznia, kiedy to jednego z niewolników mianowali oni królem dnia. Aby zmniejszyć koszty produkcji ciasta, próbowano prowadzić plastikowe niespodzianki, ale to się nie przyjęło i wrócono do porcelanowych, sięgając nie tylko do motywów biblijnych związanych ze świętą rodziną czy trzema królami, ale także z bohaterami popularnych filmów, od Harry'ego Pottera po Asterixa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami mroźna noc. Na wschodzie 16 do 18 stopni poniżej zera. W centrum minus 5, minus 8. Na zachodzie i nad morzem minus 4, minus 2 stopnie. Jutro śnieg i od minus 8 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena. Kup wymarzony model w ofercie Last Minute i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Ponownie się witamy. Anna Gacek, Wojciech Mann, Michał Jakubik, Halina Wachowicz. Dzisiejsza dwugodzinna tonacja poświęcona piosenkom o tematyce królewskiej. Mówiłem w poprzedniej godzinie, że mam takiego podrabianego króla, tego co śpiewa wszystko Elvisem, i awizowałem obecność prawdziwego króla. To też może rozpoczniemy od nagrania Elvisa, a do tego tytuł piosenki, żeby wzmocnić bliskość tematu: From a Jack to a King. Od waleta do króla. Elvis. From a Jack to a King, from loneliness to a wedding ring, I played a ace and I won a queen. I walked away with your heart. From a Jack to a King, with no regrets, I stacked the cards, I stacked the cards last night. And Lady Luck played her hands just right. You made me king of your heart. Oh, for just a little while, I thought that I might lose a game. Oh, but just in time, I saw that twinkle in your eye. From a jack to a king, I'm I played an ace and I won a queen. Oh, you made me king of your heart. La da da da da la la da da da da da da da da la la. For just a little while, I thought that I might lose again. From loneliness to wedding ring, I played an ace and I won a queen. Oh, you made me king of your heart. Elvis Presley we własnej osobie. No i ciekawe, gdzie? Czy się będziesz mogła ścigać swoją piosenką z Elvisem? Tak, panie Wojtku, myślę, że przy sile tego mitu, że on żyje, mówienie, że Elvis Presley we własnej osobie jest takie... Ktoś no pomyśli, że się objawił tu na Myśliwieckiej na przykład. Ale on może się objawić wszędzie. Na Torwarze, na Łyżwach. Mm-hmm. Może z Pendolino. Chociaż akurat... nie, w tym wieku to już chyba stawy. Myśli pan, że ryzykowałby na Łyżwach? No dlaczego nie? Dlaczego nie? Może z jakimś asystentem czy asystentką. Ale Elvis w Pendolino. No. Wyobraża pan sobie, jak PR-owo jakby to... On by sobie całe Pendolino mógł wynająć. Spokojnie. No. O. Może nawet by je rozpędził do jakiejś niewiarygodnej... No, albo by rozpędził, albo by zajął się śpiewaniem i by chciał, żeby dłużej jechało Pendolino, tak jak w Polsce jeździ. A to nie, to by wsiadł do jakiejś innej naszej kolei. Ale nie wiem, czy tak byłoby elegancko, wiesz. A, w tym sensie, no tak. O. Poza tym widziałem, że na sprzedaż jest samolot Elvisa. Może on teraz przez kogoś go odkupi, będzie sobie latał. A czy on w ten sposób doleci na Torwar? Z Łyżwami. Bo Gdyby poleciał takimi liniami komercyjnymi, to by go zobaczyli najpierw w samolocie, a nie na towarze. Więc on potrzebuje prywatnego samolotu, żeby jeszcze nikt go nie widział. Widzisz, wszystko się składa. Wszystko się... Ale to znaczy, że z pendolino nici. No może następnym razem. Oczywiście. Tak. Co ja teraz? A, już wiem, co ja teraz. A, coś, co się panu spodoba. A, to dobrze. Mhm, będzie głośno. A nazwa zespołu jest tak nieprzyzwoita, że w święto nie powiem. Every day. zdumiałaś mnie niesłychanie zupełnie takim wyborem, no ale... Zespół pozostanie tajemnicą dzisiaj. Tak, niech pozostanie. Można ale... literę pierwszą. No właśnie, tak myślałem. Ale w tym hałasie jest metoda, przede wszystkim jest melodia, więc lubię ten zespół. Tak, tak. Jak w moich oczywiście też, tylko tego nie zauważasz. Przyszedł czas poezji, droga Aniu, przysłanej. Od rana na niebie widać promienie słońca. Tonacja gra już drugą godzinę i nie widać końca. Przez głowę przechodzi mi myśl i nie wiem, czy mam rację. Wakacje? Myślałam, że dodacie będzie tym tonację. Ale widzisz, jak zgrabnie. Nie, wspaniale, naprawdę. Bo Michał Szczęstochowy nie dość, że ułożył zgrabny wierszyk, to jeszcze pamięta, że latem są dwugodzinne, tak jak dzisiaj. No bardzo dziękujemy. Po tym brutalnym utworze, który nie wiem właściwie, czy mi się podobał, bo jakiś taki był gitarowy, taki ruch, to ja natychmiast sięgam do skarbnicy popu, dawnego, melodyjnego, pięknego i na temat. Nie będzie króla, ale będzie królowa. Na dziś wieczór. Jestem królową na dziś wieczór. Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, a palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I am a queen for tonight. Queen for tonight. But will I have a king tomorrow? Tomorrow. Every kiss you're giving me is a jewel in my crown. I'm high and mighty as can be with the treasure I found. But will my castle tumble down in the morning light? I'm a queen for tonight. Queen for tonight. But will I have a king tomorrow? Właściwie było nie tylko o tej królowej, ale zwróciłaś uwagę, że było ona też tak. Jest królową na dziś wieczór i zastanawia się, czy jutro będzie już miała obok siebie, swego boku króla. Mm-hmm. Także piosenka taka z lekką nadzieją, perspektywiczna. Tak, bo myślałam, że jest wręcz przeciwnie, że tylko na dziś królową, a potem wróci a nie, do... nie, możemy to właśnie tak. Och, te marzenia. No teraz też będzie to trochę o marzeniach. Taka to jest rozmarzona piosenka zespołu, który... Rozmarzona czy rozmazana, bo nie zrozumiałem dokładnie. Jak na ich możliwości, to jest po stronie rozmazanej. Okej. Okay. Bo oni grają głośno i pan ma przed sobą kilka ich piosenek. Teraz nawet. Tu mam? Tu, mhm. Czy to będzie... To będzie, tak. Czy sa? Mhm. No to mnie uprzedził, jak dobrze. Bo oczywiście mogliśmy przynieść i Kings of Leon, i Queen, i wielu innych takich dużych wykonawców, którzy mają... I King Crimson, i to już pan tylko mógł przynieść, którzy mają gdzieś w nazwie to, o co nam dzisiaj chodzi. I każde z nas opadło się tej pokusie, ale no z tym zespołem nie można. No. Nie można, tylko że ja wziąłem tę płytę, a ty wziąłeś inną płytę. Ja wzięłam inną płytę i tak jak mówię, są żywsze utwory i może pan zagrać dzisiaj jakieś postscriptum czy coś, ale to jest taka właśnie rozmarzona piosenka, no taka miłosna. No, no dobrze. Muzyka. comes to. I just can't recall what started all or how to begin the end. I ain't here to break it, just see how far it will bend. Again and again. Time. Ci z Państwa, którzy przypadkiem się nie zorientowali, nie pozostali w niepewności, to była grupa Queens of the Stone Age, która rzeczywiście tu leży przede mną z innym wyborem piosenki, ale żeby nie było tak, że ja małpuję i że zaraz po tobie też mam Queens of the Stone Age. Oczywiście, że nie. To pozostańmy przy początku podobnym, bo Queen, ale będzie Queensryche. To cię ucieszy. A nie ma pan ochoty jednak zmałpować po mnie i zagrać na Queens razie, of the... Jeszcze mam trochę czasu, mamy 30 parę minut. To niech sobie będzie Queensryche z dedykacją dla Ani. No jak było? Och, przepraszam. Uracza. Musiałam się otrząsnąć. Jakoś tak... Nie, już nie kontynuuj. Jest święto o królach i królowych. Queensryche bardzo na miejscu. Pozostawmy to. Ale to było straszne, panie Wojtku. Nie tam straszne. Jeśli coś jest tak odpowiednikiem 10 wyciśniętych cytryn w taki kieliszek, bo nawet nie szklankę. Ale przed chwilą nadawałaś zespół na F, który też dawał ogniem. Ale tam była jakaś melodia. To też była. Ale ten człowiek pieje, jakby mu nie powiem, co robiono i gdzie. Pieje. Co ma pianie do melodii? No, najwidoczniej nic. Ja ci może jeszcze raz to Nie. Spojrzałam z nadzieją na Michała Jakubika, że nie. Nie. To jaka melodia teraz będzie z twojej... Dlatego teraz będzie coś subtelnego, coś kobiecego, coś delikatnego. Tak? Żeby przypomnieć, że w tej audycji są też emocje, tak? Uczucia, piękno. Okay. Bo ja o tym sama muszę sobie przypomnieć. Przekonaj się sam, wytłumacz sobie, tak? Kate Bush, King of the Mountain. No dobrze. Thank you. is telling her she's having your baby. Kate Bush o królu. Już mi to trochę lepiej, panie Wojtku. Już. Widzę i nie mam zamiaru ci tego nastroju psuć od razu, bo będzie klasyczny utwór. Nie będzie piszczał artysta. On strasznie wył. Strasznie. Ale dlaczego ci się nie podobają wyższe rejestry głosu? Bo są takie niemęskie. Niemęskie. Niemęskie. Może on po prostu tak się urodził. To nie jest jego problem. To taki już jest, no to co on ma zrobić? No nie śpiewać. Ale nie, no jak to nie śpiewa? No nie, no. No dobrze, ale jesteś uprzedzona do biednego Queensryche. A teraz będzie piosenka o królu pszczół. Pszczół. Tak. Mhm. Bo pszczoły mają królową, a tu się okazuje, że może też być król pszczół. A to coś nowego. Jakbyś słuchała tej muzyki, to byś wiedziała, że to już ma dużo lat ta piosenka. To, ale czy to będzie B.B. King? Nie. A, ładnie wymyśliłam, prawda? No ładnie, ale nie będzie. Nie będzie. Będzie King B, ale wykona to zupełnie ktoś inny. King bee, other than a vine, Okazuje się, że istnieje konkurencja między słuchaczami, bo napisał inny niż tamten słuchacz od wiersza, no, z pretensją pewną. Weselmy się, napisałem o wakacjach wcześniej niż ten gość od wierszyka, tylko rymować nie umiem. Ze smutkiem napisał słuchacz. No bo w SMS-ie jest zaliczamy, trudniej rymować, bo jest 160 znaków, więc to już jest taka umiejętność. Czego jest? No bo tam to wierszyk taki króciutki by był w SMS-ie. A mówisz o pojemności? Tak, o pojemności, tak. Ale można na raty. Nie, bo ja chciałam pocieszyć słuchacza, a teraz pan to popsuł. Ojej, to, ja to cofam. Nie, no oczywiście, drogi słuchaczu, to było tak samo dobre i ważne, tylko 160 znaków. No. To przecież wiadomo, no. Jaki poeta, że zmieścić w niemożliwe, tak, znakach. Tak. Jeszcze kropka, wykrzyknik, to już w ogóle. Teraz będzie nie na temat. No, ale czekaliśmy na to bardzo długo, więc z góry rozgrzeszam. To pierwsza piosenka chyba dzisiaj, która nie ma w tytule nic, co wskazywałoby... No to już wiemy, już tak. Ale w tekście... Jest coś? Jest i król, i królowa. Tak? Tak pomyślałam, że w jego urodzinowym tygodniu to jeszcze sięgniemy do jego dyskografii, chociaż był w ubiegłym tygodniu też. No ale no słabość, wielka słabość do Davida Bowiego. Kumoterstwo jak zawsze. Thank you. Jeśli David Bowie po kumotersku tak trochę się pojawił, to ja odetnę się od kumoterstwa. U mnie są przygotowywane utwory pod kątem tematu. Myślałam, że zagra pan po prostu kogoś, kogo pan nie lubi. Nie, aż tak źle nie będzie. Ale będzie coś, co może cię zbulwersować pod koniec audycji. Jeszcze raz? Nie będzie Queensrÿche, ale będzie mocno. Natomiast bardzo na temat Hail to the King. Mm-hmm. Czyli wiesz, no... Ale czy Hail to the... Kto to będzie? To będzie zespół... Mogę podać, bo to jest cenzuralna nazwa. Dwuczłonowa. Coś ci to mówi? Na A pierwszy człon, na S drugi. Jest, nie jesteś chyba biegła w tym gatunku. Jest to możliwe. Okładeczka jest tak. Ojejku, to na pewno nie jest mój gatunek. Co to może... Nie, nie przypomnę sobie chyba. Czaszka i skrzydło nietoperza. No już kiedyś byli u nas. Tak? Tak. A zapamiętałabym tę okładkę. No to ja cię ją rozwinę. Państwo tego nie widzą, ale Ania się ucieszy. A, czyli to jest symetryczna czaszka. Symetryczna. Po drugiej czaszka. Stronie okładki, proszę państwa, jest drugie skrzydło nietoperza. Ale głównie chodzi o tego króla, którego zespół pozdrawia. We'll be right back. pozwolę sobie nie cytować twojej opinii o tym nagraniu. A ta w myślach, panie Wojtku, to była podobna do tej, na przykład, jak ta nazwa tego zespołu, którego Zespół nosi nazwę Avenged Sevenfold. Trudna do zapamiętania i coś jest w tym na rzeczy. Kończysz dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę godnego zamknięcia tej dwugodzinnej tonacji. Tak, to jest piękna piosenka. Nawet pan się pewnie gdzieś tam po cichu zgodzi. Ale słyszą państwo, nawet pan, czyli nawet ten, no ten człowiek niewrażliwy na muzykę, nawet, no dobrze. No dzisiaj pokazał pan w drugiej godzinie, na co pana stać. Było miejsce. Dużo wycia, więc kobieca subtelność. No, a Helen Shapiro u mnie jak śpiewała, a Duke Ellington z Countem Basie, źle? No, było wspaniale i potem pan to wszystko zepsuł. Nic podobnego, poprawiłem. Nie, na wszelki wypadek ja postaram się jednak to złe wrażenie tak do końca. Carole King na do usłyszenia Były będzie. Pytania? Rzeczywiście, proszę bardzo. Ładne. Może dziękujemy do państwu. Do usłyszenia. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're